मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 435वीं कक्षा, सातवें अध्याय का प्रथम पाद पूरा हुआ, दूसरा प्रारंभ होगा। पूछना है कुछ पीछे से? अच्छा जी, एक रोष्ट रोष्ट जो शक है वो नपुंसक लिंग में भी बनते हैं। बनता है कि बात नहीं है, प्रयोग अब जो आह्वान या रोदन जो भी शब्द हम शब्द का अर्थ लेंगे हम कृष धातु का, आह्वाने रोदने च, तो जो भी कर रहा है तो कभी कभी जड़ पदार्थों से भी ऐसी ध्वनियां निकलती हैं, तो वहां पर यदि कहीं प्रयोग ऐसा आता है तब विचारने की बात है। तो उस अवस्था में फिर मधु के समान मानेंगे ना क्रोष्टु। लेकिन जो सूत्र इसको त्रिजवत कर रहा है रूपातिदेश करके, उसने नपुंसक लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसा कुछ नहीं कहा, तो त्रिजंत तो वहां भी बन जाएगा, ये वहां भी बन जाएगा नपुंसक लिंग में। तो उस अवस्था में अब जैसे ऋकारांत नपुंसक लिंग के रूप चलेंगे, उस प्रकार से चलेंगे उसके। ऋकारांत नपुंसक लिंग है कोई शब्द? देखना अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो उस तरह से रूप चलेंगे। अब क्योंकि पुल्लिंग में इसका व्यवहार अधिक होता है, वो यहां पर दिखा दिया है उदाहरणों के रूप में, और स्त्रीलिंग का भी दिखा दिया क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए सूत्र भी था, अलग से दिखाना आवश्यक भी था। नपुंसक लिंग के लिए कोई सूत्र अलग से है भी नहीं, तो नपुंसक लिंग में पुल्लिंग में फिर त्रिजवत क्रोष्टु यही लगेगा। अच्छा जी, पुल्लिंग में संबोधन में यहाँ सर्वनाम स्थाने दिया तो हे क्रोष्टु, ऋकारांतों में संबोधन का क्या रूप बनता है ऋकारांतों का? कर्ता, ऐसे इसका बनेगा। तो यहाँ असंबुद्ध हो सर्वनाम स्थाने असंबुद्ध। अच्छा हाँ ठीक है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान में, तो वहां पर क्रोष्टु जैसे उकारांतों का रूप बनता है संबोधन में, हे क्रोष्टो, हे गुरु, हे भानो, इस तरह से बनेगा। और आगे हे क्रोष्टारो क्रोष्टारो, हाँ वो तो ज्यों की त्यों रहेंगे, वो संबुद्धि थोड़ी है, वहां तो होगा त्रिजवत भाव। चलो अब दूसरा पाद प्रारंभ हो रहा है, और ये बहुत आवश्यक सूत्र हैं, ये इनको ढंग से समझ लेना। और परस्पर एक दूसरे का संबंध, ये जानना बहुत आवश्यक है इन सूत्रों में कि कौन किसका अपवाद है, कौन किसकी प्राप्ति में विकल्प है, कौन अप्राप्ति में विकल्प है, कहाँ निषेध हो रहा है, ये सारी बातें समझनी आवश्यक हैं। और ये जो सूत्र हैं प्रारंभ के, ये जहां तक इट के निषेध का प्रकरण प्रारंभ नहीं होता है, सात सूत्र हैं ये अतो हलादेर लघु तक, ठीक है ना, ये एक अलग प्रकरण है सात सूत्रों का। और इन सातों सूत्रों में जो बात कही जाएगी वो सिच को आधार बना करके कही जाएगी, अर्थात लुंग लकार के लिए हैं ये सातों सूत्र। और वृद्धि यहां पर मुख्य विषय है, तो वृद्धि का विधान जो किया गया है यहां, लेकिन जब सिच प्रत्यय आगे आता है तो वहां गुण की भी प्राप्ति होती है। सिच प्रत्यय अर्धातुक है ना, तो सार्धातुक अर्धातुक यो हो या पुगंत लघु पुधस्य च, जो ये सूत्र आते हैं ये गुण करने वाले, तो उनकी भी प्राप्ति होती है। तो उस अवस्था में हम ये देखें कि अंतरंग और बहिरंग की दृष्टि से तो ये अंतरंग हैं, ये यहाँ के सूत्र अंतरंग कार्य कर रहे हैं या गुण वाले सूत्र अंतरंग हैं, तो कौन से लग रहे हैं? अंतरंग बहिरंग की पहचान कैसे होती है कि जिस सूत्र को अपना कार्य करने के लिए अधिक अपेक्षाएं हैं, अधिक चाहिए, उसको बहिरंग कहेंगे, जिसको कम चाहिए उसको अंतरंग कहेंगे। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कम साधन चाहिए कि अधिक चाहिए? यूं कहो कुछ भी नहीं चाहिए शरीर के अतिरिक्त, और बुद्धि ठीक रहे हमारी, बस सबसे संबंध तोड़ना होता है। तो परमात्मा कैसा है? हमारा अंतरंग। और जब अंतरंग बहिरंग दोनों आए तो कौन सिद्ध होता है? बहिरंग सिद्ध हो जाता है, अंतरंग ही रहता है। तो यहां देखते हैं हम वृद्धि करने वाले जो सूत्र हैं ये, इनमें सिच भी चाहिए, लेकिन सिच अकेला नहीं, कैसा सिच होना चाहिए? जिसके आगे प्रश्न पद के प्रत्यय भी आ रहे हो, बढ़ गया ना थोड़ा सा भाग। और गुण करने वाले सूत्रों को आर्ध धातुक अथवा सार्वधातुक, बस यही तो चाहिए। तीसरे से देखें हम तो वो अंतरंग बन जाता है गुण, लेकिन यदि हम उसको कर लेंगे असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे लगा करके, तो ये सूत्र क्या करेंगे फिर? ठीक है ना। तो इस तरह से जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो वहां पर फिर अंतरंग बहिरंग का नियम न लगा करके अगर सूत्र की निरर्थकता आने लगी है तो बहिरंग कार्य भी हो जाता है, फिर अंतरंग बलवान नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के निर्णय क्या हुआ कि अंतरंग गुण भी इस वृद्धि के द्वारा रोक दिया जाता है। चलो अब प्रारंभ करते हैं। सिचि वृद्धि ही परस्मयी पदेशु, सिचि सप्तम में क्वचनांतम, वृद्धि ही प्रथमयी क्वचनांतम, परस्मयी पदेशु सप्तमी बहुवचनांतम। अब इसमें सप्तमी दो जगह है, सिचि में भी है परस्मयी पद में भी है। तो परस्मयी पद परक सिच परे रहते, अथवा सिच परक परस्मयी पद परे रहते, क्या अर्थ होगा? कौन किसके आगे आता है? परस्मयी पद आगे आएगा, सिच उसके पहले होगा, क्योंकि सिच आता ही तब है जब लुंग लकार आ जाए तब, और लुंग लकार आएगा तो लुंग के स्थान पर आत्मनिपद के या परस्मयी पद के पहले प्रत्यय आएंगे, ठीक है ना, फिर चिली और फिर लुंग, वो चिली के स्थान पर सिच, ये सारी चीजें। तो इसलिए अब निश्चय यही हुआ कि परस्मयी पद परक सिच, परस्मयी पद बन जाएगा सिच का विशेषण। अच्छा जी, लेकिन लकार अवस्था में ही लाते हैं ना? लकार अवस्था में लाना कोई अनिवार्य नहीं होता है, वहां पर वहां भी ये देखा जाता है कि अंतरंग बहिरंग की दृष्टि से अगर देखे हैं तो लकार आते ही तुरंत लस्य सूत्र के अधिकार में जो तिप्तस जी आदि सूत्र आ रहे हैं, ये अंतरंग है कि बहिरंग है? अंतरंग है, तो उसको पहले कर सकते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा अच्छा रहता है। ये ठीक है कि वो लुंग लकार ही कहलाएगा स्थानीय वद से, लुंग के स्थान पर तिप्तस जी आदि आ जाएंगे तभी लुंग ही तो है, वो लुंग के स्थान में आए हैं, तो लुंग होना ये समाप्त नहीं हुआ, लुंग तो है अभी, भले ही उसके स्थान पर तिप्तस जी हो गए हैं, वो लुंग के ही स्थान में है तो लुंग ही माना जाएगा वो। तो कहने का तात्पर्य परस्मयी पद परक सिच, परस्मयी पद बन जाएगा विशेषण, विशेषण विशेष भाव तो बनाना आ गया होगा ना पूरा। हम प्राय ही समझते हैं कि विशेषण विशेष भाव में जब भी हम ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं तो वहां लिंग विभक्ति वचन ये सारे एक जैसे मानते हैं ना उसमें। एक बार मैंने ये प्रसंग चलाया भी था, जैसे मैंने कहा घृतम, ठीक है ना, घी बोला, कोई विशेषण नहीं बोल रहे हैं इसका हम। अब विशेषण क्यों लगाना पड़ता है? जहां संभव और व्यभिचार आदि होते हैं तब, अब घी तो भैंस का भी होता है, गाय का भी होता है, और किस किस का हो सकता है भाई। जिस जिसका दूध है, ऊंटनी का, बकरी का, भेड़ का, किसी का भी ले लो। तो जब घी अनेक हो गए तो अब विशेषण की आवश्यकता है ना, कौन सा घी। तो हमने कहा गाय का घी है, गोह घृतम। तो विशेषण बनाइए गो शब्द या नहीं, या नहीं बना तो विभक्ति एक सी रखो ना, फिर नहीं चलेगा ना नियम। तो ये बात तो छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए होती है कि विशेषण विशेष में एक व्यक्ति, एक वचन, एक लिंग, जब अनुवाद सिखाते हैं रीत बोलते हैं, ये एक प्रारंभ की प्रक्रिया है। आगे जो जो हम बढ़ेंगे तो विशेषण विशेष में बहुत बहुत परिवर्तन दिखाई देंगे, विभक्ति वचन लिंग के भी दिखाई देंगे, और फिर यहां तक हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे कि विशेषण विशेष्य बन गया, विशेष्य विशेषण बन गया, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से चलो यहां तो ठीक है, दोनों में एक जैसी विभक्ति है, कोई बात नहीं है। तो परस्मयी पद परे सिची परतः, ये परस्मयी पद पर में बहुरी समास करके अर्थ कर रहे हैं हम। परस्मयी पदम परम यस्मात्, जिससे परस्मयी पद परे है, तो शब्द बन गया परस्मयी पद पर। अब उसमें कब प्रत्यय करो या न करो, वो तो विकल्प है ना, शेषादिभाषा। तो परस्मयी पद परक या परस्मयी पद पर, अर्थ एक ही है दोनों का। दूसरा यह है इसमें कि वृद्धि की बात हो रही है, और वृद्धि किसको हो यह यहां पर निश्चय नहीं किया गया। उस अवस्था में परिभाषा भी साथ में आ जाएगी, ठीक है। तो परिभाषा आ जाएगी तो कौन सी आएगी, एको गुण वृद्धि एकह आ जाएगा। अब एकह आ जाएगा तो कौन सी व्यक्ति है उसमें, षष्ठी। मैं बहुत बारीकी समझा रहा हूं, पूरा सूत्र का अर्थ मस्तिष्क में आ जाना चाहिए। अब इधर अंगस में षष्ठी है, तो अब यहां एकह बन गया विशेषण। तो विशेषण के द्वारा जब कोई विधि होती है वहां तदंत विधि, तो एगंत अंग। अब ये एगंत अर्थ अपने आप ही आ गया बिना प्रयास के, कोई अनुवृत्ति नहीं, कुछ नहीं। तो पूरा सूत्र का अर्थ बन गया एगंतस्य अंगस्य परस्मी पद परे सिचि परतः वृद्धिर भवति, एक सामान्य सूत्र हो गया ये। यहां ये नहीं कह रहा है कि सिच प्रत्यय इडादी हो या अनिडादी हो, कुछ नहीं, सारे ही सिच ले लिए इसने, बस केवल आत्मनिपद में नहीं लगेगा ये। तो ये तो हो गया सामान्य सूत्र। चलो अब देखते हैं आगे क्या क्या फिर इसमें, इसके ऊपर भी प्रहार होंगे, कुछ अपवाद भी आएंगे, वो देखेंगे आगे। तो इसमें दोनों प्रकार के उदाहरण यहां दिखा दिए हैं, इडादी सिच का भी दिखा दिया है, और जहां इट नहीं होता है ऐसे सिच का भी दिखा दिया है। तो अनिट धातुओं का लिया पहले, ची और नी धातु, ठीक है ना, अनिट है ये ना, एकाच उपदेश अनुदाता, इडागम नहीं होगा। तो अडागम है, ची है, ज्यादा सिद्धि में नहीं जाएंगे, सब अनेक बार आ चुकी हैं ऐसी सिद्धियां। तो अट ची, आगे सिच का सकार है, और तिप का तकार है। अब तिप का तकार क्योंकि अप्रयुक्त हो चुका है, तो अस्ति से चो अप्रयुक्त है, ईडागम तो हो ही जाएगा, इडागम नहीं हुआ है, ईट हो गया है। तो इस सिच के परिणते ची को वृद्धि हो गई, बस अचैषित। ऐसे ही अनैषित, दूसरा इडागम वाला भी दे दिया, अलावित, क्योंकि लुए और पुए धातु जो हैं ये सेठ हैं। तो ईट जब आएगा सिच से पूर्व, उधर ईट भी है, तो सिच तो रह नहीं पाता है दोनों के मध्य में, ईट ईट हटा देगा उसको। तो लू को वृद्धि होकर के लव, और आव आदेश होकर के लाव, अलावित अपावित। तो ई और ऊ ये तो योग वृद्धि के लिए यहां मिल गए। एक री का भी दे दिया है, क्योंकि इगंत अंग चाहिए ना, तो इगंत अंग में ची नी लू पू और क्री और ह्री, ये भी आ गए। तीन आते हैं ना एक में, तीन आते हैं कि चार? तो लिरी तो मिलेगा नहीं ना, तो तीन का ही उदाहरण मिलेगा। तो क्री का ले लिया और ये दोनों भी अनिट हैं, तो क्री को वृद्धि होकर के कार, बाकी सिच दिखाई दे रहा है मैं, ईट आगम है, अकारशीत आहारशीत। चलो ये हो गया। अब देखो आगे एक एक करके कि किस तरह से इनका परस्पर संबंध होगा। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो आगे आने वाले सूत्र को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, वो भी ध्यान रखना है हमें। आगे आया अतो लरांतस्य, सूत्र हम जब पढ़ते हैं तो लगता है लरांतस्य एक ही शब्द है, लेकिन ये अलग अलग हैं। अतः षष्ठी वचनांतम लर लुप्त षष्ठ्यंत निर्देशः, तो षष्ठी यदि लाएं तो क्या बनेगा? लरह, अगर समाहार करते हैं तो, इतर इतर करते हैं तो लरोह, ऐसा नहीं है इसलिए लुप्त षष्ठ्यंत माना गया। अंतस्य षष्ठी वचनांतम, तो लर जो लुप्त षष्ठ्यंत है इसमें ठीक है लकार में तो स्वर नहीं है, लेकिन र में तो स्वर दिखाई दे रहा है, तो र में भी स्वर हटा दें तो बोलेंगे कैसे फिर? तो र में जो अ है ये उच्चारण के लिए है, ल में तो कोई बात ही नहीं, उसमें हटा दिया क्योंकि बोलने में कोई बाधा नहीं आ रही है, ल के आगे र बोल सकते हैं हम, लरा है क्र ख्र ग्र, र तो कहीं जुड़ जाता है, ये कहीं भी बोल सकते हैं इसको। यानी कि र से पूर्व वाला व्यंजन यदि बिना स्वर के है तो उच्चारण में कोई बाधा नहीं आती है। अब यहां जो अंत शब्द आ रहा है, तो अंत शब्द के अर्थ एक से अधिक होते हैं। एक तो अंत शब्द का अर्थ समीप भी होता है, एक ऐसा कहा जाता है ना कि अतिथि हमारे यहां आते हैं, जब मेहमान आते हैं परिवार में, घर में कहीं पर भी, तो जब वो जा रहे होते हैं तो उनके साथ में कुछ दूर चलना होता है ना, द्वार से बाहर निकल करके, या सीधा अपना कमरे में बैठे रहे, उन्हें कह देंगे ठीक है आप जाइए, ऐसा होता है क्या? साथ साथ चलते हैं ना, तो कहां तक चलेंगे साथ साथ? क्या जहां के रहने वाले हैं वहां तक जाएंगे? फिर वो लौट के आएंगे हमारे यहां हमें पहुंचाने के लिए, यही चलता रहेगा फिर तो। तो जहां तक जाते हैं उसके भी नीति शास्त्रों में बहुत से निर्देश दिए गए हैं। तो वहां ये कहा जाता है कि जहां जल आ जाए वहां तक छोड़ना है हमको, ठीक है ना। उदकांतम, उदकांतम प्रियम अनुव्रजेत, कोई प्रिय अपना है तो जहां उदकांत, अब यहां अंत शब्द का अर्थ क्या होगा? समीप, उदक के समीप तक छोड़े उनके लिए। एक अच्छा माना गया है जल आ गया है तो यह है कि, और फिर जल वहां पर पहले बहुत तालाब इत्यादि बहुत हुआ करते थे, एक ये नियम था कि कोई भी ग्राम यदि बना हुआ है तो उसके पास में तालाब अवश्य होना चाहिए। अब ऐसी परंपरा नहीं, इतना ध्यान नहीं रखते हैं अब। तो उदकांतम प्रियम अनुव्रजेत, ये समीपवाची हो गया, तो यहां अंत का अर्थ है समीप बोलेंगे। ऐसी एक होता है अवयव, अंत का अर्थ अवयव भी होता है, जैसे कोई वस्त्र है तो वस्त्र का अवयव कोई टुकड़ा, तो वस्त्रांत या वसनांत ऐसे प्रयोग होता है। यहां क्या करेंगे हम, कौन सा अर्थ लेंगे? तो इन्होंने यहां बता दिया है कि अंत का जो अर्थ है यहां पर आएगा वो कौन सा आएगा? समीप अर्थ, जैसे उदकांतम का प्रयोग किया था मैंने। अब क्योंकि लरह में षष्ठी मानी गई है, लुप्त षष्ठ्यंत माना गया इसको, तो उधर अंत में भी षष्ठी है, तो संबंध कैसे जुड़ेंगे? उधर अतः में भी षष्ठी है, देखो तीनों में षष्ठी है ये, तो तीनों में षष्ठी का परस्पर संबंध कैसे जोड़ा जाएगा? तो अंत को तो ले लिया हमने समीप अर्थ में, तो समीप किसके? तो वहां अतः को जोड़ेंगे, अब अतः बनेगा उसका विशेषण, अकार के समीप, आकार के समीप कौन होंगे? तो वो आ रहे हैं लरा, आकार के समीप रेफ और लकार। अब रेफ और लकार हो गई वर्ण विधि, वर्ण ही तो पकड़ा हमने, और वर्ण में तदंत विधि हो जाती है। फिर अब ये अंगस्य के साथ जुड़ जाएगा, लकारांत और रेफांत अंग। तो लकारांत रेफांत अंग हो गया, लकार और रेफ के समीप आकार आना चाहिए। अब प्रश्न उठेगा वृद्धि किसको करेंगे हम? वृद्धि जिसको होनी उसका तो कुछ बता ही नहीं गया। तो जब आकार समीप में आ गया और अंग है लकारांत या रेफांत, तो वृद्धि करने वाला किसको वृद्धि करेगा फिर? भाई आकारी को ही तो करेगा, और कहां जाएगा करने के लिए। तो हम यूं भी कह सकते हैं आकार को दो बार बोलना है अर्थ करते समय। ऐसे पीछे भी बहुत से सूत्र आए हैं जहां एक शब्द का दो बार उच्चारण करते हैं अर्थ की स्पष्टता के लिए। तो पूरा सूत्र का अर्थ क्या बन गया? वो तो खोलते हुए लिखा है पूरा कि अतः अंतौ अर्थात अकार समीपौ यौ रेफ लकारौ तदंतस्य अंगस्य अतः स्थाने वृद्धिर्भवति परस्मै पद परे सिचि परतः। अब इतनी सारी बात कह करके एक प्रश्न उठेगा कि जो उदाहरण यहां आ रहे हैं, जैसे ज्वल या मल या क्षर या सर, क्या इन सभी में पूर्व सूत्र वृद्धि नहीं कर सकता था क्या? नई बात कौन सी कह रहा है ये? अब ये परस्पर संबंध दिखा रहा हूं मैं सूत्रों का, कैसे बनेगा आपस में। पूर्व सूत्र कर सकता है कि नहीं? क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि क्योंकि वहां पर हम इकह परिभाषा को ले आए थे, वो इक के स्थान में इगंत अंग के स्थान में वृद्धि कर रहा था वो। ये है लकारांत और रेफांत, तो इसलिए पूर्व सूत्र से प्राप्ति नहीं थी। चलो यहां तक निर्णय हुआ है, बाकी बातें फिर आगे करेंगे अन्य सूत्र बोलते हुए। लेकिन समझा तो पड़ेगा पहले से ही। यहां पर देखो अगला सूत्र जो आ रहा है ना, वद व्रज हलंतस्य आचार्य, इसमें हलंतस्य को समझ लो पहले कि अगला सूत्र हलंत के अच को वृद्धि करता है। क्या ये लकारांत रेफांत का आकार ये हलंत का अच नहीं हो गया? तो अगला सूत्र भी वृद्धि कर रहा है, इधर ये भी कर रहा है लकारांत और रेफांत के आकार को। अगला सूत्र भी कह रहा है कि हलंत के अच को वृद्धि होती है। तो एक जैसी बातें निकल रही हैं दोनों सूत्रों में, ठीक है ना? उलझन आने लगी यहां से। अब तो उसका समाधान कैसे होगा? अब कि हलंतस्याचः जो आगे आ रहा है, तो एक सूत्र और आगे आएगा अतो हलादेर लघु, ठीक है ना? अतो हलादेर लघु क्या कहता है कि आकार को यदि हमें वृद्धि करनी है, धातु हलादी हो और लघु आकार हो उसमें। देखो यहां लघु आकार ही तो है, ये ज्वल मल इत्यादि, अतो लांत से लघु आकार को ही तो करेगा वृद्धि। हलंतस्याचः में तो हम कह सकते हैं कि व्यापक बन जाएगा ये, वहां पर आकार भी हो सकता है, इकार भी हो सकता है, ऋकार भी हो सकता है, हलंत के हलंत का अज तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन अतो हलादेर लघु को देखें हम और अतो लांतस्य को देखें परस्पर, तो वहां कुछ लग रहा है हमें ऐसा कि अतो लांतस्य और अतो हलादेर लघु ये बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं यहां इस स्थिति में। वो भी कह रहा है कि हलादी धातु के आकार को लघु आकार को वृद्धि होती है, लेकिन वो कर रहा है विकल्प से वृद्धि। बस इतनी ही बात समझनी है। अब हम ये कह सकते हैं कि यदि यह सूत्र अतुल रांतस्य न बनाया जाता, ठीक है ना, तो हलंतस्याचः से आगे से उससे वृद्धि प्राप्त हो रही होती, अतो हलादेर लघु वहां पर विकल्प कर देता। हो गया स्पष्ट? तो विकल्प न हो जाए नित्य ही वृद्धि होगी, उसके लिए यह सूत्र है। नहीं कि लकारांत और रेफांत के आकार को नित्य वृद्धि होगी। तो अंतिम निर्णय क्या निकला कि अतो हलादेर लघु से जो विकल्प से वृद्धि प्राप्त हो रही थी उसको रोकने के लिए है ये। क्योंकि कौन सा सूत्र क्यों बनाया गया ये समझना आवश्यक है यहाँ पर, नहीं तो उलझन रह जाएगी। इस सूत्र की आवश्यकता मात्र इसलिए हुई कि अतो हलादेर लघोह विकल्प से वृद्धि कर रहा था, और अतो हलादेर लघोह भी विकल्प से जो वृद्धि कर रहा था वो प्राप्त विभाषा है या अप्राप्त विभाषा है उसको भी समझना होता है हमें। वो प्राप्त विभाषा है क्योंकि वृद्ध व्रज हलंतस्याच वृद्धि कर ही रहा था, लेकिन वहां भी एक चीज और आएगी कि वद व्रज हलंतस्याच, हलंतस्याच जो वृद्धि करता है ये नहीं कहता है कि सिच के पूर्व इट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं कहता ना, जैसे कि सिच वृद्धि परसिम पदेशु नहीं कहता। हलंतस्याच तो सीधा वृद्धि करेगा, बस सिच परे हो उसके साथ में इट हो या न हो। लेकिन उसी के आगे सूत्र आ रहा है नेटी, तो नेटी ये कह रहा है कि हलंतस्याच जहां जहां वृद्धि कर रहा है वहां यदि इट आगे इट साथ में है सिच के तो वृद्धि नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि नेटी सूत्र हलंतस्याच का पूर्ण रूप से अपवाद हो चुका है, ठीक है ना। इसीलिए जो उसके उदाहरण आते हैं हलंतस्याच के, वद व्रज को छोड़ देना अभी वो अलग है, हलंतस्याच के जो उदाहरण हम देखते हैं वो हमेशा ऐसे ही मिलेंगे जहां पर इट नहीं है, जैसे अपाक्षित, अभयित सीत, अच्छयित सीत, अरउत सीत, यही तो आए हैं सब। तो नेटी ने रोक दिया, अब नेटी ने जब रोका तो उस अवस्था में अब लगेगा अतो हलादेर लघु, ठीक है ना। तो नेटी ने यह कहा कि इडादी सिच परे होगा तो हलंत के अच को वृद्धि नहीं होगी। अब बताओ अतो हलादेर लघु प्राप्त विभाषा है कि अप्राप्त विभाषा है, अब निर्णय हो पाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि अतो हलादेर लघु भी नेटी को और हलंतस्याच को ध्यान में रखते हुए, मुख्य बात क्या है नेटी की, कि नेटी ने तो निषेध कर दिया कि इडादी सिच परे होगा तो उस अवस्था में हलंत के अच को वृद्धि नहीं होगी। तो अतो हलादेर लघु कह रहा है कि यदि हलादी धातु है और उसका लघु आकार है तो उसको इडादी सिच पर रहते विकल्प से वृद्धि होगी या नहीं होगी, किसकी प्राप्ति में है सूत्र, ये नेटी की प्राप्ति में। नेटी की प्राप्ति का मतलब निषेध की प्राप्ति में, तो निषेध में विकल्प कर रहा है ये, तो क्या कहेंगे विकल्प से वृद्धि नहीं होगी, इनकी निषेध का विकल्प है प्राप्ति का नहीं। प्राप्ति तो हलंतस्याच से हो ही रही थी, नेटी ने उसमें अड़ंगा लगा दिया था, उस अड़ंगे को कह रहा है ये कि ये विकल्प से निषेध होगा यहां पर। यहां तक निर्णय हुआ। अब ये जो अतो हलंतस्य के उदाहरण देख रहे हैं हम, ये सारे उदाहरण देखो इडादी सिच के हैं या अनिडादी सिच के हैं, इडादी सिच के हैं ना, तो इडादी सिच के हैं, इडागम हो रहा है वहां पर, तो हलंतस्याच से प्राप्ति थी, नेटी ने उसको रोका, अतो हलादेर लघु ने विकल्प किया, उस विकल्प को भी हटाने के लिए नित्य करने के लिए अतो हलंतस्य सूत्र बनाया गया। अधिक जटिल तो नहीं हो गया विषय इसलिए सूत्र है ये। तो मुख्य तो हम यही कहेंगे कि अतो हलंतस्य, अतो हलादेर लघु से जो विकल्प प्राप्त हो रहा था उसको रोकने के लिए, लेकिन अतो हलादेर लघु भी नेटी को ध्यान में रख करके बनाया गया है, और नेटी हलंतस्याच का अपवाद है, तो ये परस्पर संबंध है आपस में। तो बन तो जाएंगे सारे, ये ज्वल है वृद्धि होकर के अज्वाली, हमल है लकारांत के हो गए दोनों, अहमालित ऐसी ही रेफांत का अक्षर है और अत्सर है, अक्षारित अत्सारित ये दिखा दिए। अब अगला सूत्र आप समझ में जल्दी आ जाएगा आगे का विषय। तो वद व्रज हलंतस्याच, वद व्रजलंतस्य अचः षष्ठी क्वचनान्तम् अचः षष्ठी क्वचनान्तम्। अब इसमें वद व्रज वाली बात समझ में जल्दी आ जाएगी अब कि वद व्रज को क्यों पढ़ा गया, तो बड़ी सरलता से उत्तर मिल जाएगा अब, क्योंकि हलंतस्य अचः इतना ही भाग वद व्रज में भी वृद्धि कर सकता था, ठीक है ना। हलंत है वद व्रज और अच उसमें विद्यमान है, फिर भी पढ़ा गया है, क्योंकि हलंतस्य अचः का अपवाद है नेटी, और नेटी का वैकल्पिक अपवाद है अतो हलादेर लघो। तो अतो हलादेर लघो की चपेट में ये आ गई दो धातुएं वद और व्रज। वद व्रज में भी वो विकल्प से इट वृद्धि करने लगा था, तो उसको सूत्रकार ने अलग से पढ़ दिया दोनों को कि यहां पर नित्य वृद्धि होगी। ये ठीक वही बात है जो अभी हमने अतोलांतस्य में बोली थी, अतोलांतस्य भी नित्य वृद्धि करने के लिए बनाया गया। अब अतोलांतस्य के अर्थ में वद व्रज समाविष्ट हो नहीं पाई, क्योंकि न तो ये लकारांत हैं दोनों न रेफांत हैं, तो नित्य वृद्धि करने के लिए कौन कौन सी धातुएं चुनी गई, लकारांत रेफांत वद और व्रज कुल मिलाकर के ये सब बने अतो हलादेर लघो के अपवाद, अतोलांतस्य भी और वद व्रज भी। मुख्य जो अंश है सूत्र में वो है हलंतस्याचः, यही सबसे अधिक व्यापक है और यही लगता है प्रायः सभी उदाहरणों में। तो वद व्रज इत्येतयोः और हलंतस्य जो कहा है इसमें ये अंगस्य का बन जाएगा विशेषण, और वद व्रज भी अंग है कि वद व्रज इत्येतयोः अंगयोः हलंतानां च अंगानां अचः स्थाने वृद्धिर् भवति। बाकी सब वही बातें हैं, परस्मी पद परे सिचि परतः। तो वद व्रज मध्य विडागम हो गया, इट इटी से सिच हट जाएगा, अवादित अव्राजित। हलंतों में ले लिया, लेकिन उदाहरण वही आएंगे अब नेटी को ध्यान में रखते हुए। अब उदाहरण अनिट धातुओं के ही आएंगे, यहां पर सेठ के नहीं आ सकते क्योंकि नेटी बैठा हुआ है आगे। तो पच को ले लिया अपाक्षित, भिद को ले लिया अभित सीत। अब यहां हलंतस्य अचह का है, अच में ई भी आ गया, अ भी आ गया, उ भी आ गया, सब आ गए। तो ये अ का हो गया अकार का अपाक्षित, इकार का हो गया भयित सीत अच्छित सीत, उकार का हो गया अरउत सीत रुद्ध धातु रुधिर अरउत सीत, ये बन गए। और तो कोई प्रश्न नहीं है इसमें, अब ये तो स्पष्ट हो गया होगा। चलो आगे देखो नेटी, तो स्पष्ट है कि हलंतस्य अचः की अतिव्याप्ति को रोकने के लिए है अभी। तो ना अजय जी इसमें वृद्धि परेषु से गंतांग को वृद्धि प्राप्ति थी, यानी गंतार्थ सूत्रकारम। वो तो है भाई, जो कार्य सिचि वृद्धि परस्मी पदेशु कर सकता है उसी कार्य को करने के लिए थोड़े ही सूत्र बनाया जाएगा। सिचि वृद्धि में तो एक अंतंग हमने अर्थ कर ही लिया, अभी जो हमने और दो सूत्र पढ़े हैं अब तक उसके अतिरिक्त उनमें है कहीं एक अंतंग, कहीं भी नहीं है। तो अनिगंत के लिए ही है ये सूत्र, ये ठीक है ना। और नेटी भी, नेटी जो सूत्र है ना, ये नेटी सूत्र सिचि वृद्धि परस्मी पदेशु को नहीं रोकता है। देखो ना, वहां हमने उदाहरण दिया था अलावित अपावित है, नहीं है इट वहां पर, क्योंकि नेटी हलंतस्य अचः का अपवाद है और वहां हम कर रहे हैं गंतंग को, हलंत को नहीं कर रहे हैं। तो कई कई लोग जो है ना नहीं समझ पाते हैं, तो नेटी को वहां भी जोड़ देते हैं सिचि वृद्धि में, तो उलझन आएगी नहीं आएगी, कैसे बनाएंगे फिर अलावित अपावित, बनेगा ही नहीं। तो वो अन्य समाधान यह लोग करना चाहते हैं वहां पर कि पहले हमने लू को गुण कर लिया और गुण करके अवादेश हो गया, लव बन गया, अब वहां पर हलंत बन गया ये, ठीक है ना। और हम विकल्प से कर लेंगे फिर अतो हलादेर लघो से, तो फिर अलवीद भी तो बनेगा, उसे कैसे रोकोगे, तो वो गलत है प्रक्रिया। तो नेटी अर्थात इडादौ सिचि, इडादौ परस्मै पद परे सिचि परतः हलन्तस्यांगस्य वृद्धिर् न भवति। बस ठीक है, उसी का निषेध हो गया। अब जो धातुएं यहां पर आ रही हैं वो सभी सेट हैं, देव सेव कुश मुश और सभी ऐसी हैं, हलंत भी हैं और उनमें अच विद्यमान है। और हलंतस्याच हमें क्योंकि अचह कह दिया गया है, कोई यहां भी तो प्रश्न कर सकता है कि यहां हम परिभाषा को क्यों नहीं लाते। जैसे पुगंत लघु पदस्य जब सूत्र लगाते हैं गुण करने के लिए तो वहां पर इकह परिभाषा को जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं साथ में, वो ठीक है उपधा में गुण कर रहा है वो उपधा, लेकिन उपधा एक ही तो लेते हैं। तो यहां भी हम जब हलंत से आच बोले तो हलंत का अच हम एक ही तो लेंगे फिर या नहीं लेंगे, क्योंकि यहां अचह बोल दिया और वहां कहा है लघु पधस्य उपधस्य उपधा, तो उपधा क्या अच होता है, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच तो अच ही होगा ना, व्यंजन तो होगा नहीं, तो यहां तो हमने निर्देश कर दिया, यहां परिभाषा नहीं आएगी, इसलिए अकार इकार उकार सभी आ गए इसमें, केवल एक नहीं। तो ये हो गए अदैवीत असेवीत अकोषित अमोषित, सभी हलंत हैं, सभी में अच है, तो वृद्धि प्राप्त हो रही थी पूर्व सूत्र से, इसने रोक दिया। अब अगले सूत्र को देखो, अब क्योंकि पीछे की हम सारी बातें समझ चुके हैं अतो हलादेर लघो तक, तो अगला सूत्र बहुत सरलता से पकड़ में आ जाएगा। तो म्यंत क्षण श्वस जागृणी श्वे दिताम षष्ठी बहुजनांतम, एक ही पद है पूरे सूत्र में। तो पहला जो शब्द है इसमें समास जो करेंगे तो म्यंत, ये एक शब्द हो गया पूरा। इसमें तीन वर्ण आ रहे हैं, हकार मकार और यकार, इन तीनों का द्वंद्व करके फिर अंत शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास कर लेंगे, म्यः अन्ते यस्य। तो म्यन्तः, म्यन्त एक अलग शब्द हो गया। दूसरा इसमें एक बहुव्रीहि समास वाला और भी है, एदित एत इत यस्य, एकार की जिसमें एक संज्ञा होती है, जैसे कटे चटे धातु होती है ना, उस प्रकार ही कटे वर्षा वर्णे हो चटे ते के ऐसे करके, वो भी इसमें आ गई। और एक इसमें है णी शब्द सूत्र में, तो णी कोई धातु नहीं है, णी प्रत्यय है और प्रत्यय में तदंत विधि ले लेते हैं, तो वहां णी का अर्थ हो जाएगा ण्यंत। ठीक है, बहुत धातु आ जाएंगे उसमें। अन्य सारी एक एक धातु का नाम दिया गया है, तो म्यंत अर्थात हकारांता नाम मकारांता नाम यकारांता नाम चंगा नाम, क्योंकि वर्ण विधि होगी ना, वर्ण विधि में तदंत विधि हो जाती है, तो ये सब अंत ले लेंगे, हकारांत मकारांत और यकारांत। अब अन्य जो पढ़ी है वो हकारांत मकारांत यकारांत है नहीं, तो आगे क्या है, क्षण श्वस जागरी, और ऋणी से तात्पर्य ऋण्यंता नाम श्वी इत्येतेषां, फिर है एदित एदिताम च, इडादौ सिचि परस्मै पद परे परतः वृद्धिर् न भवति। अब देखना यह है कि इडादि सिच परे रहते पूर्व सूत्र ने निषेध कर दिया था नेटी ने, लेकिन नेटी ने जो निषेध किया है वो किया है हलंतस्याचह, इसके द्वारा जो वृद्धि प्राप्त हो रही थी उसका निषेध किया है, तो यहां पर इनको कहने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। जैसे एक एक करके देखें, हम हकारांत को ले लें पहले, धातु कौन सी ली इन्होंने, ग्रह, ग्रह धातु ले, सेठ धातु है ये, ठीक है ना, ग्रह उपादान ने सेठ धातु है ये, तो सेठ धातु है तो यहां पर शिष्य पूर्व इट आना ही है, तो हलंतस्याचह से तो वृद्धि प्राप्त हो ही रही थी, नेटी ने उसको रोक दिया, तो ये क्या रोक रहा है फिर? ये भी तो यही कह रहा है वृद्धि नहीं होती। क्यों है ऐसा बताओ, सोचो थोड़ी देर, मंथन करो। जब नेटी ने रोक दिया तो अब क्यों रोका जा रहा है? तो हलादे, हाँ देखो, नेटी का, नेटी बोलते ही ध्यान रखना है कि अतो हलादेर लघु को अवश्य साथ में ले लेना, क्योंकि नेटी का अपवाद बैठा है, तो हलादेर लघु वैकल्पिक अपवाद। तो जहां जहां आकार दिखाई दे रहा है हमें, हलंत धातु में आकार जहां दिखाई दे रहा है, ये वहीं की बातें हो रही हैं सारी। अतो हलादेर लघु वहीं तो लगेगा जहां आकार है। तो ग्रह में आकार है कि नहीं है? तो ग्रह में हलंतस्या चह से वृद्धि प्राप्त हुई, नेटी ने उसको रोक दिया, लेकिन आकार होने के कारण से अतो हलादेर लघु विकल्प से करने लगा निषेध। और यहां पर उसका हकारांतों का पाठ कर दिया गया सूत्र में। तो इसका अर्थ यह है कि नित्य निषेध करना है, विकल्प से निषेध नहीं, नित्य निषेध करना है। आगे समझ में? क्योंकि यदि यहां हकारांत ये ग्रह को नहीं लेंगे तो अग्राहित और अग्रहित ये बनेंगे फिर, जैसे पटका बनाते हैं नहीं हम लोग, अपाठित अपठित, ऐसे ग्रह के भी दो दो बनेंगे फिर। तो इसमें हम कौन कौन सी ले सकते हैं ऐसी? अब एक ही बात से समझ लो सब, कि हकारांत मकारांत यकारांत ये तीनों आ गए, और इन तीनों में भी उदाहरण वही दिए जाएंगे जिनमें आकार आ रहा है, ठीक है ना, वही लेना है, हकारांत मकारांत यकारांत। और हम देखें तो इसमें क्षण श्वस इनमें भी आकार दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एदित जो हम लेंगे, जैसे इसमें कखे का उदाहरण दिया है, कखे रगे और हसे, तो इनमें भी आकार आ रहा है, ठीक है ना। तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि हकारांत मकारांत यकारांत क्षण श्वस और एदित, इनमें अतो हलादेर लघु से विकल्प से निषेध प्राप्त हो रहा था, विकल्प से न करके नित्य निषेध हो जाए, इसलिए इस सूत्र में इनका ग्रहण किया गया है, और कोई भी प्रयोजन नहीं है इसका। यहां तक हो गया। अब कौन कौन सी रह गई इसमें? जागृणी और श्वी रह गई, ठीक है ना। तो जागृत तो इगंत है, ये तो या तो हलादेर लघु का विषय नहीं है। जागृत कैसी है? इगंत है। तो इगंत होने से इसी वृद्धि प्रसिम पदेशु से प्राप्त हो रही थी वृद्धि, उसका निषेध हुआ। हो गया स्पष्ट? अच्छा, और ऋणी अर्थात ऋण्यंत, तो जितनी भी धातुएं ऋण्यंत होंगी वो क्या इगंत नहीं बनेंगी? वहां पर भी सिचि वृद्धि प्रसिम पदेशु से प्राप्त थी, उसको भी रोक दिया। श्वी ये भी इगंत है, टू ओ श्वी गति वृद्धि हो, यहां भी उसी से प्राप्त हो रही थी वृद्धि। तो जागृणी श्वी यहां सिचि वृद्धि से प्राप्त वृद्धि को रोका गया है। और कोई ये कहे यहां पर कि जागृणी और श्वी में सिचि वृद्धि से वृद्धि प्राप्त हो रही है और गुण भी प्राप्त हो रहा है, गुण करने वाले सूत्र से सार्वधातु कार्धातु कयो से प्राप्त हो रहा है कि नहीं, सिच परे रहते, ये मैंने पीछे भी कहा था। तो वहां पर गुण देखें तो अंतरंग है, वृद्धि तो बहिरंग है। तो वो जो मैंने पीछे विषय उठाया था कि यहां पर अंतरंग गुण को भी बाध करके बहिरंग वृद्धि होती है, तो ऐसा जब हम बोलते हैं तो ये तो लगता है ना कि फिर असिद्धम बहिरंग मंतरंग परिभाषा, ये इसका तो कोई महत्व ही नहीं रहा, ऐसा लगता है ना मस्तिष्क में बात आती है ये कि परिभाषाएं फिर ये क्यों बनाई गई हैं? परिभाषा ही बना दी गई और यहां पर हम उसका उल्लंघन भी कर रहे हैं, तो परिभाषा का महत्व तो क्या रहा है? कि कानून भी बना गया, शासन ने कानून बना दिया और तोड़े भी जा रहे हैं, तो क्या महत्व तो रह गया फिर? या तो शासक कमजोर है। तो देखो यहां ठीक है परिभाषाएं बन गई हैं, लेकिन परिभाषा कहीं कहीं नहीं लगती है, इसका संकेत पाणिनि स्वयं दे देते हैं। यदि असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे परिभाषा बहुत प्रबल है, तो जागरिणी और श्वी कहने की क्या आवश्यकता थी? समझ में आ रहा है? जागरिणी और श्वी में हम क्या करेंगे, पहले कर लेंगे गुण, क्योंकि अंतरंग है गुण, ठीक है ना। अब परिभाषा को दे रहे हैं, महत्व नहीं दे रहे हैं। गुण कर लिया हमने अंतरंग, और गुण करके इधर बन गया जागर, और ऋणी का भी अय गुण होकर के ए आदेश हो जाएगा ना, ए करेंगे फिर अय भी तो करेंगे साथ में अयादेश, और उधर श्वी में भी गुण करके अयादेश श्वय, तो श्वय और ऋणी में भी अय, और जागरी में जागर। अब देखो इन सब में आकार आ गया है कि नहीं, आकार आ गया है तो हलंतस्याच से वृद्धि प्राप्त होगी ना। अब सिच वृद्धि का तो नहीं रहेगा ना ये विषय, और हलंत्याच जब प्राप्त कराएगा तो नेटी रोक देगा कि नहीं, उसको नेटी रोकेगा नहीं रोकेगा, और नेटी रोकेगा। और फिर भी यहां पर जो कहा जा रहा है तो इससे क्या तात्पर्य है, यहां कहने का प्रयोजन क्या रहेगा फिर? तो यहां प्रयोजन तभी सफल हो पाएगा जबकि हम ये स्वीकार कर लें कि अंतरंग गुण को रोक करके वृद्धि होती है। तो वो जो पीछे बात कही गई थी उसकी पुष्टि यहीं से हो रही है, क्योंकि गुण करने के बाद अतुल रामदस्य से नित्य प्राप्ति किसमें जागर। चलो हम कहीं ऐसा ले भी लें तो हम ऋणी और श्वी को ले लो केवल, अच्छा जागरी को छोड़ दो, रेफांत आ रहा है ये, ठीक है ना। कोई तो शब्द इसमें संकेत होगा ऐसा कि अंतरंग गुण रोका जा रहा है, तो हम ले लेते हैं ऋणी और श्वी को। अब यहां तो नहीं है कोई समस्या, तो यहां भी तुम लोग कह सकते हो समस्या क्यों नहीं है। यहां पर जब ऋणी को हमने गुण कर लिया, गुण करके कर लिया, फिर अयादेश, तो अयादेश करके ये यकारांत नहीं बन गई, बन गई कि नहीं बन गई? तो यकारांत होने से हिम्यंत सूत्र से ही हो जाएगा, निषेध नहीं हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है ऋणी और ऐसे ही श्वी में भी ले लो, तो ऋणी और श्वी ये दोनों, क्योंकि यहां कोई पहले ये कहेगा ना कि जब ये गुण करके अयादेश करके इसमें आकार आ चुका है तो अतो हलादे लघु से विकल्प से निषेध प्राप्त हो रहा था, और नित्य निषेध करने के लिए इस सूत्र में ग्रहण किया गया है, ऐसा पहले उत्तर आएगा। तो मैं उसका बता रहा हूं कि वो भी उत्तर गलत होगा, क्योंकि उस अवस्था में ये दोनों यकारांत बन चुकी हैं अयादेश करने के बाद, और यकारांत बन गई है तो हम्यंत कहकर के ही निषेध हो जाएगा, तो ऋणी और श्वी ग्रहण करना निरर्थक हुआ। कब? जब हम अंतरंग गुण कर रहे हैं तब। तो अब इनका पढ़ना सार्थक कब होगा? जबकि हम अंतरंग गुण को बाध करके सिच वृद्धि से वृद्धि दिखाएं तब। उस वृद्धि को रोकने के लिए यहां पर ऋणी और श्वी का ग्रहण किया गया है, जागरी को हटा दो थोड़ी देर के लिए, यह है। तो सिच प्रत्यय पर रहते अंतरंग कार्य नहीं होता, ये इससे पता लगता है हमें पाणिनि के ग्रहण करने से। तो सूत्र में सारी बातें आ चुकी हैं, यहां पर अब उदाहरण देख लो, जैसे हकारांत का हो गया अग्रहीत, मकारांत का अस्यमीत अवमीत, यकारांत का अव्ययीत, क्षण अलग से ले लिया है अक्षणीत, सब में डागम दिखाई देगा ध्यान रखना, और श्वस का अश्वसीत, जागरी का अजागरीत। अब यहां पर जब वृद्धि का निषेध कर दिया तो गुण तो हो जाएगा ना, अब तो कोई बात ही नहीं है। जागरू विचरणल गित्सु, गुण करने का सूत्र इसका अलग से विद्यमान है, अजागरीत, और ऋणजंत का हो जाएगा, यहां पर जो धातु ली है इन्होंने औनयीत, तो कौन सी धातु लग रही है ये, औनयीत और अलयीत, हाँ, और अलयीत में इल, इल प्रेरणे है ना, तो ये उनके रूप हैं। और आगे जो इसमें औ या अई दिख रहा है वो तो आठ आगम करके आठ से वृद्धि हो जाएगी, तो औनयीत अलयीत। श्वी में भी अश्वयीत, वृद्धि का निषेध जब हो जाएगा तो गुण होकर के अयादेश। ऐसे ही एदित में, यहां तो अब कुछ होना नहीं है गुण वगैरह, तो कख का अकखीत और रग धातु का अरगीत, कख धातु किस अर्थ में आती है, कखे हसने है किसमें, हाँ हसन अर्थ में आती है। एक कख शब्द कभी सुना होगा तुम लोगों ने शायद, अगर पंजाबी में या हरियाणा में कहीं बोलते हैं कख, कख का जैसे कोई किसी से कोई बात पूछी वो उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो एक ने कहा कि अरे ये कख नहीं जानता, तो कख का अर्थ वहां होता है कुछ, कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता जैसे बोलते ना, तो कख नहीं, इसको कख नहीं आता है, इन्हें कुछ नहीं आता है, उस अर्थ में भी आता है ये शब्द, वो तो खैर वैसे लोकल भाषा हो गई। यहां हसना अर्थ है, तो अकखीत अरगीत और हस धातु का भी दे दिया है अहसीत, ये हो गए एदित के उदाहरण। हो गया पूरा सूत्र, तो इस तरह से ये भी सूत्र हम देखें तो जैसे अतोलांतस्य था है? ये किसी अन्य सूत्र यानी कि अतोलादिर लघु की प्राप्ति में ये बनाया गया था, ऐसे ही ये भी है, ये अतोलादिर लघु के लिए भी हो गया, और जिसमें जो तीन धातुएं आई थी जागृणी और श्वी, ये सिच वृद्धि परसिंपतेशु की प्राप्ति में था, निषेध किया गया यहां पर। तो कुल मिलाकर के देखें तो मुख्य सूत्र इस पूरे प्रकरण में कितने बनेंगे बताओ, मुख्य का तात्पर्य जो बहुत व्यापक लगते हैं व्यापक रूप से, एक तो सिच वृद्धि हो गया, दूसरा हलंतस्याचा हो गया, तीसरा तुम लोग निर्णय करो कौन सा अधिक लगेगा। देखो ये तो गिने चुने हैं ना, हमें अंत क्षण श्वास इसमें तो गिनी गिन दी गई है केवल, अतो हलादिर लघु ये है व्यापक, तो तीन सूत्र सबसे अधिक व्यापक हैं, सिचि वृद्धि और हलंतस्याच और अतो हलादिर लघु, बस इन तीन के कारण से जो अन्य सूत्रों की रचना हुई है फिर। और तो आगे देखो ऊर्णोतेर विभाषा, यहां भी ऐसी ही स्थिति हो रही थी, ऊर्णोते षष्ठे क्वचनांतम विभाषा प्रथम क्वचनांतम, देखो धातु क्या है इसमें ऊर्णु, तो ऊर्णु भी कैसी है, ऊर्णु में भी हम क्या मानेंगे, क्या प्राप्त होता है वैसे सामान्य रूप से, इगंत हो गई ना ये भी, तो नित्य वृद्धि प्राप्त हो गई किससे, सिचि वृद्धि परस्मी पदेशु, क्योंकि उससे प्राप्त वृद्धि को तो नेटी रोकता नहीं है, तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि नेटी से पूर्ण रूप से निषेध हो रहा था इसलिए यहां पर विकल्प कहा गया है, ऐसा बोलेंगे। देखो ये बात तो हम अगले सूत्र में बोलेंगे अतो हलादिर लघु में, क्योंकि अतो हलादिर लघु में अतः शब्द आ गया, ठीक है ना, लेकिन यहां ऊर्णोत्तर भाषा में सिचि वृद्धि से जो वृद्धि प्राप्त हो रही थी उसको नेटी नहीं रोकता, तो प्राप्त वृद्धि को, प्राप्त वृद्धि का विकल्प हो रहा है यहां पर, ठीक है ना, प्राप्त वृद्धि का विकल्प, तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा ऊर्ण इत्येतस्य अंगस्य इडादौ परस्मी पद परे सिचि परतः विभाषा वृद्धिर न भवति, विकल्प से वृद्धि नहीं होती है। वैसे यहां पर विकल्प से वृद्धि नहीं होती है ये ऐसा बोलें तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, या विकल्प से होती है ऐसा बोलें तो अच्छा लग रहा है। देखो परिणाम, देखो परिणाम क्या आएगा दोनों वाक्यों में, परिणाम क्या आएगा, अभी क्योंकि निषेध का प्रकरण चल पड़ा था नेटी से, नेटी से जो न चला है ना निषेध का कि नहीं होती नहीं होती नहीं होती, अब पीछे हमने कहा कि सिचि वृद्धि परस्मी पदेशु से होती है वृद्धि, वहां ऐसा कहा था, यहां नहीं होती है का प्रकरण चल पड़ा, तो नहीं होती है। यदि बोल दें हम कि विकल्प से वृद्धि नहीं होती है तो क्या अर्थ निकलेगा इसका? विकल्प से वृद्धि नहीं होती है तो एक पक्ष तो सूत्र का ले लो, नहीं होती है वाला, तो वृद्धि नहीं होती है तो ठीक है, बन जाएगा प्रवृणवीत। अब एक पक्ष खाली रह गया दूसरा, तो वहां होती है जुड़ जाएगा, सिचि वृद्धि लग गया। अब यदि हम ये बोलें कि न का ध्यान न रखें हम और सीधा बोल दें विकल्प से वृद्धि होती है, तो विकल्प से वृद्धि होती है और वहां नित्य प्राप्त हो रही थी, तो विकल्प से होती है तो हमने एक पक्ष में सूत्र से जो हो रही है उसको करके वृद्धि कर ली। अब दूसरा पक्ष रह गया खाली, तो दूसरा पक्ष खाली रह गया और वहां पर हम सिचि वृद्धि लगाने लगे तो सूत्र निरर्थक हो जाएगा फिर ये। यानी एक पक्ष में तो हमने हम इस सूत्र से वृद्धि कर लें, दूसरे पक्ष में सिचि वृद्धि से कर लें तो हुआ क्या, फिर कुछ ही परिणाम नहीं निकला। तो नहीं होती है फिर अपने आप ही बोलना पड़ेगा हमें, तो कैसे ही बोल दो, कोई अंतर नहीं पड़ता यहां। तो नहीं का प्रकरण चल रहा था, इन्होंने नहीं होती है ऐसा बोल दिया है। चलो, तो यहां एक बात और ध्यान रखनी होती है कि ऊर्णु धातु वहां भी पड़ी है प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में, गांगकुटा दिव्यंगित विजयट विभाषोर्ण हो, और विभाषोर्ण हो क्या कहता है कि ऊर्णु से आगे जो प्रत्यय आएंगे वो विकल्प करके क्या होते हैं, नित्वत होते हैं। तो जिस पक्ष में अंगित हो जाएगा तो तब तो ये वृद्धि आदि का कोई प्रसंग ही नहीं है, वृद्धि का और गुण का। तो जिस पक्ष में नित्वत नहीं होता, ठीक है ना, जिस पक्ष में नित्वत नहीं होगा, सामान्य रूप से जैसे प्रत्यय हैं वैसे ही रहेंगे, तब ये सूत्र हमें लगाना है। अच्छा, वहां भी सूत्र की रचना कैसी है, वहां तो है विभाषोर्ण और यहां है ऊर्णोत्तीर विभाषा, पलट दिया है ना, शब्द वही आ रहे हैं, विभाषा ऊर्णो हो और ऊर्णोत्तीर विभाषा, केवल अदला बदली कर दी है बस शब्दों की, बाकी दोनों एक जैसे ही हैं। तो यहां पर जब वृद्धि कर लेंगे तो ऊर्णो का ऊ को औ होकर के आवादेश और आठ आगम है, तो औरणावीत प्र लगा दिया है तो वृद्धिरेचि लगा लेंगे फिर बाद में, पहले आठाश्य से वृद्धि करेंगे फिर वृद्धिरेचि से, तो प्रौरणावीत। अब जिस पक्ष में ये वृद्धि नहीं करेगा उस पक्ष में तो गुण तो हो जाएगा ना, क्योंकि हमने विभाषोर्णों से विकल्प से इंगित रखा है प्रत्ययों को, तो जिस पक्ष में हम इंगित नहीं मान रहे हैं तब की बात हो रही है, तो वहां पर गुण हो जाएगा किससे, साधातु कार्धातु के से और अवादेश होकर के प्रौरणवीत। अब वो वाला पक्ष ले लो, विभाषवर्ण विकल्प से इंगित कर रहा है, अब उसने इंगित कर दिया सिच को इंगित कर दिया है, तो अब तो गुण भी नहीं हो पाएगा साधातु कार्धातु के से, अब क्या करेंगे, अब उभंग हो जाएगा, अचिष्णु से उभंग होकर के प्रौरणवीत, तो तीन बनते हैं इसमें। चलो अंतिम सूत्र देखो, अतो हलादेर लघु हो, अतः षष्ठी क्वचनांतम हलादे है षष्ठी क्वचनांतम लघु हो षष्ठी क्वचनांतम, देखो तीनों में षष्ठी है यहां पर, तो उधर अंगस से भी आ रहा है, सारे षष्ठी के हो गए, ठीक है ना। अंगस से का विशेषण हम किसको बनाएंगे, तो हलादी शब्द इसमें आ ही रहा है, हल आदिर यस्य, यस्य कस्य, अंगस्य, और हल क्या है, प्रत्याहार हो गया, तो अंग पूरा कैसा होना चाहिए, हलादी, हलादी बन गया, हलह बन गया अंगस्य का विशेषण, तो हलादे रंगस्य ये अलग हो गया। अब यहां पर अतः और लघु ये दो शब्द हैं, तो लघु आकार बोलेंगे या आकार लघु बोलेंगे, विशेषण पहले बोलते हैं, लघु हो आकारस्य, हलादे रंगस्य लघु हो आकारस्य, इडादो परस्मी पद परे सिची परतः विभाषा वृद्धिर न भवती। यहां न भवती तो बिल्कुल सार्थक ही है, क्योंकि नेटी से निषेध जो हो रहा है उसी की प्राप्ति का, उसी का निषेध की प्राप्ति का विकल्प है ये, अर्थात नेटी विकल्प से निषेध करेगा। नेटी से जहां जहां प्राप्ति हो रही है वो निषेध विकल्प से होगा, एक पक्ष में निषेध होगा दूसरे पक्ष में नहीं होगा। तो अब यहां वही धातुएं ली जाएंगी जो हलादी होंगी और जिनमें लघु अकार भी आ रहा होगा। तो कण धातु है अकाणित अकणित अकाणित अरणित अराणित, और जो हम प्रायः बोलते ही हैं पट धातु का अपठित अपाठित, बहुत बनेंगे इसके रूप, इसके उदाहरण बहुत ज्यादा बन जाएंगे, बहुत व्यापक सूत्र है ये। तो ये यहां तक लुंग लकार में जो हम सिच प्रत्यय लाते हैं उससे संबद्ध वृद्धि का पूरा जो भी कुछ कहना था सब कुछ कह दिया है। अब कुछ भी शेष नहीं है यहां पर वृद्धि के विषय में, केवल लुंग लकार की बात हो रही है। वैसे तो वृद्धि का मुख्य प्रकरण तो आगे आना है अभी, जो कि मृजर वृद्धि से प्रारंभ होता है, होता है कि नहीं, मृजर वृद्धि सूत्र आएगा, गुण का वृद्धि के सब आएंगे आगे अभी, और वृद्धि वाला जो है फिर अचुर्णीति अतुपधा ये सब आएंगे, फिर अगले पाद में भी चलेगी वृद्धि, पता है कि नहीं, वहां भी चलेगी, वो एक अलग प्रकरण है, ये अलग प्रकरण है सात सूत्रों का। अब यहां से एक बहुत बड़ा प्रकरण आगे प्रारंभ होने वाला है जो कि इट से संबद्ध है, ठीक है ना, कौन धातुएं सेठ हैं कौन अनिट हैं, हैं? ये सब बातें आगे आएंगी, अब अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ